U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Vijest. O čemu oni jedni druge pitaju? O vijesti velikoj. O kojoj oni različita mišljenja imaju. To nije dobro. Oni će saznati sigurno. I još jednom, to nije dobro, oni će saznati sigurno. Zar zemlju posteljom nismo učinili i planine stubovima i vas kao parove stvorili i san vaš počinkom učinili i noć pokrivačem dali i dan za privređivanje odredili i iznad vas sedam silnih sazidali i svjetiljku plamteću postavili. Mi iz oblaka vodu obilnu spuštamo i činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje i bašće guste. Dan sudnji je zaista već određen. Dan kada će se u rog puhnuti, pa ćete vi sve skupina po skupina dolaziti i nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati i planine će se zdrobiti i priviđenje će biti. Džehennem će zasjeda postati nasilnicima mjesto povratka, u kome će zauvijek ostati, u njemu svježine neće osjetiti ni pića okusiti, osim vrele vode i kapljevine, kazne prikladne. Oni nisu očekivali da će račun polagati i dokaze naše su pretjerano poricali, a mi smo sve pobrojali i zapisali, pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim činiti. A onima koji su se Allaha bojali, želje će se ostvariti. Bašće i vinogradi, i djevojke mlade, godina istih, i pehari puni, tamo prazne besjede i neistinu neće slušati. Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi, gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih, milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prozboriti. No dan kada Džibril i Meleki budu redove poređani, kada će samo onaj kome milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći. To je neizbježan dan, pa ko hoće, gospodaru svome će kao utočištu poći. Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti da sam Bog do zemlja ostao. Oni koji čupaju. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi oni koji čupaju grubo i oni koji vade blago i oni koji plove brzo pa naređenja izvršavaju žurno i sređuju ono što nije sređeno na dan kada se zemlja potresom zatrese, za kojim će slijediti sljedeći. Srca toga dana bit će uznemirena, a pogledi njihovi oboreni. Ovi pitaju, zar ćemo zaista biti opet ono što smo sada? Zar kad truhle kosti postanemo? I još kažu, e tada bismo mi bili izgubljeni. A bit će to samo povik jedan, i evo njih na zemlji. Da li je doprla do tebe vijest o Musau, kad ga je gospodar njegov u svetoj dolini tu u vas zovno? Idi faraonu, on se osilio, i reci, da li bi ti da se očistiš, da te u gospodaru tvome poučim, pa da ga se bojiš? I onda mu je najveće čudo pokazao, ali on porekao i nije poslušao, već se okrenuo i potrudio i sabrao i povikao. Ja sam gospodar vaš najveći, on je rekao. I Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio. To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao. A šta je teže, vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao, svod njegov visoko digao i usavršio, noći njegove mračnim, a dane svjetlijim učinio. Poslije toga je zemlju poravnao i iz nje vodu i pašnjake izveo i planine nepomičnim učinio, na uživanje vama i stoci vašoj. A kada dođe nevolja najveća, dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio i kad se džehennem svakome ko vidi bude ukazao, onda će onome koji je obijestan bio i život na ovom svijetu više volio, džehennem prebivalište postati sigurno, a onome koji je pred dostojanstvom gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao, džennet će boravište biti sigurno. Pitaju te o smaku svijeta, kada će se dogoditi? Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš? O njemu samo gospodar tvoj zna. Tvoje je samo da opominješ onoga ko od sudnjeg dana strahuje, a njima će se učiniti onoga dana kada ga dožive, da su samo jedno veče ili jedno jutro njezino ostali. Namrštio se. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. On se namrštio i okrenuo, zato što je slijepac njemu prišao. A šta ti znaš? Možda on želi da se očisti ili pouči, pa da mu pouka bude od koristi. Onoga koji je bogat, ti njega savjetuješ. A ti nisi kriv ako on neće da vjeruje. A onoga koji ti žureći prilazi i strah osjeća, ti se na njega ne osvrćeš. Ne čini tako. Oni su pouka, ako hoće, poučit će se. Na listovima su cijenjenim, uzvišenim, čistim. U rukama pisara, časni, čestiti. Proklet neka je čovjek, koliko je on samo nezahvalan. Od čega ga on stvara? Od kapi sjemena ga stvori i za ono što je dobro za njega pripremi i pravi put mu dostupnim učini, zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen i poslije će ga, kada on bude htio oživjeti, uistinu, on još nije ispunio ono što mu je on naredio. Neka čovjek pogleda u hranu svoju, mi obilno kišu prolivamo, zatim zemlju pukotinama rasjecamo i činimo da iz nje žito izrasta, i grožđe, i povrće, i masline, i palme, i bašće guste, i voće, i rastinje, na uživanje vama i stoci vašoj. A kada dođe glas zaglušujući, na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći, i od majke svoje, i od oca svoga, i od druge svoje, i sinova svojih, toga dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti. Neka lica tog dana bit će blistava, nasmijana, radosna. A na nekim licima toga dana bit će prašina, tama će ih prekrivati. To će nevjernici, razvratnici biti. Sjaj. Prestanak sjaja. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada sunce sjaj izgubi i kada zvijezde popadaju i kada se planine pokrenu i kada steone kamile bez pastira ostanu i kada se divlje životinje saberu i kada se mora vatrom napune i kada se duše s tijelima spare i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana zbog kakve krivice je umorena i kada se listovi razdijele, i kada se nebo ukloni, i kada se džehennem raspali, i kada se džennet približi, svako će saznati ono što je pripremio, i kunem se zvijezdama koje se skrivaju, koje se kreću iz vida gube, i noći kad ona veo diže, i zorom kada diše. Kur'an je zaista kazivanje izaslanika plemenitog, moćnog, od gospodara svemira cijenjenog, kome se drugi podčinjavaju tamo pouzdanog, a drug vaš nije lud. On ga je na obzorju jasnom vidio i kada je u pitanju objava, on nije škrt. I Kur'an nije prokletog šejtana govor, pa kuda onda idete? Kur'an je samo pouka svjetovima, onome od vas ko

i dobro i zlo mu objasnili, pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? Šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti, roba robstva osloboditi, ili kad glad harana hraniti siroće bliska roda, ili ubogoga nevoljnika, a usto da je od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju, oni će biti sretnici. A oni koji ne vjeruju u dokaze naše, oni će biti nesretnici. Iznad njih će vatra zatvorena biti. Sunce. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi sunca i svjetlo njegova, i mjeseca kada ga prati, i dana kada ga vidljivim učini, i noći kada ga zakloni, i neba i onoga koji ga sazda, i zemlje i onoga koji je ravnom učini, i duše i onoga koji je stvori, pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Noć. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi noći kada tmine razastre, i dana kada svane, i onoga koji muško i žensko stvara, vaš trud je zaista različit. Onome koji udjeljuje i ne griješi, i ono najljepše smatra istinitim, njemu ćemo džennet pripremiti. A onome koji tvrdići i osjeća se neovisnim, i ono najljepše smatra lažnim, njemu ćemo džehennem pripremiti. I bogatstvo njegovomu kad se strovali neće koristiti. Mi smo dužni da ukažemo na pravi put. I jedino nama pripada i onaj i ovaj svijet. Zato vas opominjem razbuktalom vatrom u koju će ući samo nesretnik. Onaj koji bude poricao i glavu okretao, a od nje će daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao. Onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao da bi se očistio, ne očekujući da mu se zahvalnošću uzvrati, već jedino da bi naklonost gospodara svoga svevišnjeg stekao, i on će zbilja zadovoljan biti. Jutro. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi jutra i noći kada se utiša. Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta. A gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti. Zar nisi siroće bio, pa ti je on utočište pružio? I za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio. I siroma si bio, pa te imućnim učinio. Zato siroće ne ucvili, a na prosjaka ne podvikni, i o blagodati gospodara svoga kazuje. Širokogrudnost. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili, i breme tvoje s tebe skinuli, koje je pleće tvoja tištilo, i spomen na tebe visoko uzdigli,

I kada zemlja izbaci terete svoje i čovjek uzvikne šta joj je, toga dana će ona vijesti svoje kazivati, jer će joj gospodar tvoj narediti. Tog dana ljudi će se odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova. Onaj ko bude uradio koliko trun dobra, vidjet će ga. A onaj ko bude uradio i koliko trun zla, vidjet će ga. Oni koji jure. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi oni koji dahćući jure, pa varnice vrcaju i zorom napadaju i dižu tada prašinu, pa u njoj u gomilu upadaju. Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan i sam je on toga doista svjestan. I on je zato što voli bogatstvo radiša, a zar on ne zna da će kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima. Smak svijeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Smak svijeta. Šta je smak svijeta? I šta ti znaš o smaku svijeta? Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani, a planine kao šarena vuna iščupana. Onaj u koga njegova dobra djela budu teška, u ugodnom životu će živjeti. A onaj u koga njegova dobra djela budu lahka, boravište će mu bezdan biti. A znaš li ti šta će to biti? Vatra užarena. Nadmetanje. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zaokuplja vas nastojanje da što i mučniji budete, sve dok grobove ne naselite. A ne valja tako, saznat ćete svakako. I još jednom, ne valja tako, saznat ćete sigurno. Ne valja tako, nek znate pouzdano, džehennem ćete vidjeti jasno. I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno. Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno. Vrijeme. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi vremena čovjek doista gubi. Samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Klevetnik. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Teško svakom klevetniku podrugljivcu, koji blago gomila i prebrojava ga, i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti. A ne valja tako, on će sigurno biti bačen u džehennem, a znaš li ti šta je džehennem? Vatra Allahova razbuktana, koja će do srca dopirati, ona će iznad njih biti zatvorena, plamenim stubovima zasvođena. Slon. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zar nisi čuo što je sa vlasnicima slona gospodar tvoj radio? Zar lukavstvo njihovo nije omeo i protiv njih jata ptica poslao, koje su na njih grumenje od gline pečene bacale, pa ih on kao lišće koje su crvi istočili učinio? Kurejšije. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zbog navike Kurejšija, navike njihove da zimi i ljeti putuju, neka se oni gospodaru ovoga hrama klanjaju, koji gladne hrani i od straha brani. Davanje u naruč. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče? Pa to je onaj koji grubo odbija siroče, koji da se nahrani siroma ne podstiče. Teško onima koji, kad molitvu obavljaju, molitu svoju kako treba ne izvršavaju, koji se samo pretvaraju i nikome ništa ni u naruč ne daju. Mnogo dobro. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mi smo ti uistinu mnogo dobro dali. Zato se gospodaru svome moli i kurban kolji. Onaj koji tebe mrzi, sigurno će on bez pomena ostati. Nevjernici. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, ovi nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, a ni vi se nećete klanjati onome kome se ja klanjam. Ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali, a i vi se niste klanjali onome kome se ja klanjam, a vama vaša vjera, a meni moja. Pomoć. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze, ti veličaj gospodara svoga hvaleći ga i moli ga da ti oprosti, on je uvijek pokajanje primao. Plamen. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Neka propadne Ebu Leheb i propao je. Neće mu biti od koristi blago njegovo, ani ono što je stekao. Ući će on sigurno u vatru rasplamsalu i žena njegova koja spletkari, o vratu njenu bit će uže od ličine usukane. Iskrenost. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, on je Allah jedan. Allah je utočište svakom, nije rodio i rođen nije i nikomu ravan nije. Svitanje. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, utičem se gospodaru svitanja od zla onoga što on stvara i od zla mrkle noći kada razastre tmine i od zla smutljivca kad smutnje sije i od zla zavidljivca kad zavist ne krije. Ljudi. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, tražim zaštitu gospodara ljudi, vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana napasnika koji zle misli unosi u srca ljudi od džinova i od ljudi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.